بین الاقوامی اجتماع کی تیاری کس طرح کی جائے؟ بین الاقوامی اجتماع کے لیے تیاری گلی گلی اجتماعات ہوں، چوک اجتماعات ہوں، ہر درس میں بیان میں اب اجتماع کی دعوت دیں، اور انفرادی کوشش کے ذریعے اجتماع کی دعوت دیں. آپ کو یقین ہے کہ وہ نہیں آئے گا، تب بھی دعوت دیں. کم از کم اس کو اطلاع تو ملے کہ بین الاقوامی تین روزہ اجتماع ہو رہا ہے. جب سب ایک آدمی کو کہ جو نہیں جائے گا کنفرم ہے، اس کو سبھی جا کر دعوت دیں گے، تو وہ سوچنے پر تو مجبور ہوگا کہ آخر یار کیا بات ہے، سب مجھے دعوت دے رہے ہیں، کوئی ضرور کوئی خاص اجتماع. پھر اس سال نہیں آیا، دوسرے سال پھر اس کو سب جا کر دعوت دیں، تیسرے سال بھی دیں، تو امید ہے کہ وہ کمر باندھ لے کہ سب بولتے ضرور کچھ وہاں ہے اور وہ آ جائے. تو دعوت دینا نہ چکے آپ ہر ایک کو دعوت دیں. آپ کے جو عزیز و رشتہ دار دوسرے شہروں میں رہتے ہیں ان کو مکتوب روانہ کریں، دعوت نامے روانہ کریں اجتماع کے لیے. پھر ان کو کوئی پوائنٹ بتا دیں ملتان میں کہ آپ جب ملتان کے اجتماع میں آئیں گے تو فلاں جگہ مجھے تلاش کر لینا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ سے ملاقات ہو جائے گی، تاکہ اس کو مطلب اجنبیت کم سے کم محسوس ہو. جو اپنے پمفلیٹ وغیرہ کارڈ بینرز مکتبۃ المدینہ سے جاری ہوتے ہیں، ظاہر وہ کمانے کے لیے جاری نہیں ہوتے، وہ اسی اجتماع کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے چھاپے جاتے ہیں. تو حتی الامکان اس کو خرید فرمائیں، آپ کے پاس اگر رقم ہے دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں کہ اس کو خریدیں اور اس کو بانٹیں باندھیں. تو جتنا آپ یعنی کہ تشہیر کریں گے اتنا فائدہ ہوگا. ایک ایک بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں تین روزہ سنتوں بھرا مدنی اجتماع ہو رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.